نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. زمان ذا شورا وزمان ذا نور پروگرامنو لك إصلاحي پروگرام چی اول مقصد هغه دغه یي چې یو بل سره ملاقات وشي. حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام وی کله چې دوه مسلمانان یو بل سره مصافحه وکي، د دې د ګناهونو داسې ودوړېږي لکه د ونې نه چې وچې پاڼې ودوړېږي چې کله د سیلې دا لهر پرې راشي. زمونږ د دې په دې خبرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یقین دی او اعتماد دی. موږ خپل ملاقاتونه داسې ګڼو دغه ګناهونه ډېر دي، نو دې لپاره څه پکار دي یا اعمال لی یا مخلوق سره احسان دی او یا دغسې ملاقاتونه دي چې دا اسباب دي د دې لپاره چې بنده د ګناه نه پاک شي. زموږ دا اول مقصد ګڼو په دې خپلو پروګرامونو کې. دویمه خبره دا ده چې زمونږ دا اعمال چې مونږ په هغې باندې یقین کوو چې دا د الله په دربار کې قبول او منظور دي، دا د څه د وجې نه؟ دا د یو صحیح بنیاد په وجه باندې. د هر شي بنیاد چې کله صحیح وي او مضبوط وي، نو بره کار څومره په هغې کار روایي کېږي نو هغه یقیني اغا بنیاد دے عقیدہ دا توحید چې اللہ مونږ ته نصیب کړی ده. دا داسې عقیدہ ده چې دې کې دواړه حکمتونه شته. یو حکمت خو دغه دی چې د دې په وجه باندې الله سو اجر ورکوي نو هغه به ده ته ملاویږي. دویم حکمت پکې دا دی چې د ټولو اعمالو که بدنی وي او که مالی وي د هغې دارومدار په دې باندې دی. که دا عقیده نه وي نو اصله کوي او بنده لګیا دی ځان کړي او در مسال له خټې کوي. څخه دا غي عملونه داسې چې وګوره وطن ته به وای چیرې دا خو د ثواب کار نه دی، دا دی چې کم کوي دا ثواب کار نه دی، لکه د خلقو عرسونه او میلادونه او ختمونه چې هغې کې څه کېږي، نو عقل دا وایي چې په دې الله اجر نه ورکوي، دا دی چې څه کوي ښه کغار عبادت تے چاہم عبادت تے چمن دے وچہ عقیدہ توحید پکنی نامن دے نو ذکر منگتا اللہ رب العزت داغی غخکارا آثار او علامات خودلی دی چوگو رہے وطا اغمن نہیں اغٹو قی چه ده چه عقیده ده توحید نئی ده اغا اغا منزو اغا توقی زکر مونگ پخپل پا اخپل وقت که چلا تیار کیو نو ده امام نمونگ واوری ده کڑی تیوکاتو ویر وقت پورش زمان تلاقیان برا جمع شوی چه کتا پورتا کما انو ده منزه د دې ټول دا حال له دا څومره چې دي چې کی دا توحید عقیده نشته دا غي په ځای به کې شرک او بدعت ته نور منځونه ګڼل او تراوی تر مونږ ګاڼو بدعت تراوی دي بس ځان ته خلاص وې ندې موبایلونو کې راځي که تاسو داوی او تراوی ولې د غوګونو به ونیسه چې خدای زګه چې مقتدیان څوک کتا څوک برا څوک کتا څوک برا نشي راځي دې ورپسې توبه حضرت ما ځای چې له خدای یاره پکې نشتا ټول د مقتدیانو او د موریدانو او د دې خلکو یاره ده چې بیا راته وي تندې رواني ډېر په پابندې سره منځونه کوي بانکونه وایي ښه داسې هر عبادت حج ته وګوره نو که ځي نو ملک به خبر کړي نو دې غاړې به ورپس څومره خلک ورسره لاړ شي لکه دې څوک وجني اجی بیا راځین نو وخت کنا برابر تو کی نو خلق و گاڑی بوتلی تو دل تبا لال شوی ها ادی په لدا کسب ګر خلق دا ترا کنا وغیرہ چی دی برا رواني اله کس کوي اجان صاحبان راغلی دا غي مبارک اله ز کنا ها ای دا چی ګورن له ټول اعمال دا مقام ده دا وجه صدا توحید نشته بنیادی خبره نشته ده نو دا بګیا دیم حکمت او چې د دې په وجه باندې د اعمال صحت او د اعمال بطلان ده چې عمل په دې صحیح کیږي او چې ځاني نو عمل باطل له اولایکا حبیثت اعمالهم قران وایي ښا او سرداغی ندی خوشحالی گی باقی فضیلتونو بانده دیم اخپلو کشرانو تا اخپلو موریدانو تا اخپلو مقتدیانو تا او عوام الناس تداوی چه چا دا قرآن یو حرف الوستو لو نس نیکه پی اللہ ورکی او الف لام میم درې حرف دي نو په دې دیرش نه کې ورکی دا ګوره دي دا هغه استاد پاره نه دي سړیا هغه چې توحید عقیده توحید نه دا هغه د پاره دي استاد پاره سکه کله وې نبی علیہ السلام لا غریبان عجزان را له فریاد او توکو چې زهبه اهل الذسور بالاجور مالدار خلق زمون ثوابونه واغستو اجرونه وغټل ولي مالونه دي وسرن زکاتونه ورکینو خیراتونه کینو ای چې صد مال عبادت نو ټول کوي امونګه داسې ناسیو اسمان ته ګورو نو نبی علیہ السلام ورته وی چې غږ مو کوي داسې کلمې د تخیم کلمې چې تاسو هغه وایې نو تاسو به هغې مالدارو سره برابر یې په ثواب کې هغې به خیراتونه کوي او مالونه به لګي تاسو به هیڅ نه کوئ خو دا کلمات به وایې هغه دا دی چې د مانځه نه پسه درې دېرش ځله سبحان الله درې دېرش ځله الحمدلله او څلور دېرش ځله الله اکبر هغوی به وینو چې څه وخت شو نو مالدار خلک خبر شو یا به هغې هم وي نو دی راله نبی علیه السلام ته کېناسته چې خو هغې هم زده کړه یا سړی نو څه یې کوی خو پرې نبی علیہ السلام ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء زب دی کی سنشم ویلے تا دا اللہ فضل لپاری ہے کردے واللہ فضل بعضکم علی بعض ویلی دا سی ولا تتمنو ما فضل اللہ بی بعضکم علی بعض اللہ ادار زوگانی مکوئے کنا چا اپلانے دمر لانو چت شو دیو کرد دا دغا سپات شم ویداستا کار دے خدا دا آغا ذات کار دے چه زمک آسمان نے پیدا کری زمک کتا دا آسمان برا دے دا تا یو کولشی دیسو وی را پا دے که دیر سواب دے ادھا که استاد پارا بکی نشتا تا خو بیدتی تسل خوشا لے گی پا دے باندے دے که دا موحدین دا پارا سواب دے تاول کلیمان دا بیدے کله بداس مقتدیانو توی چې کوم خلق راضی منزل او دلری زین راضی مذاقی قدمونه خدای لیکی سره دې نه چې قدمونه داغي چې په زما ک باندې شوی نو رستو په هوا راشي نو رواني کی فلا سره نو روانيږي هغه ویډیو جوړ کړی دی او یو ګوره دې څومره قدمونه چې راخله نو واستاو د میزان په تل کې چول شي وای واستا سنځې ولو ته توحید خو یې نیک بخته بیا تا یورنا ثوابونه خیا د اعمال مثال او د فضیلتونو مثال د ونه دې چو نه ای نو میوی بکای زور پسې بار بیا خېجا که امونه دی که سیوان دی کار سدی و نشته نو هنو چې ونه نشته نو په هوا کې به میوی کیږي نیرو را دا عمل دا هو نه دا او دا فضایل چې ته بیانې دا میوی دی نو ونه کوم دا ځکه قران وی چې حبتت اعمالهم شرک او بدعت پوجب ان ذی عملونه بربادیږي عقیده توحید داسې عقیده وا چې باغی باندې ټول اعمال دار او مزار ده دا څومره فضایل چې تاسو اوره دا په مونږ کې دی او دی ځان له بیانې وږي کې نشتا دغه چې ابو نیازی شي نشته دي کړي رچت عمل بو لیکن نبی علیہ السلام با وسړی ته وي چې عمل رستو دي کله به څوک راغی ور زما ته اجازه توکا زما دې جهاد تړیر شواق دي نبی علیہ السلام ورته یو کلمه وایا جهاد خو ثواب نه دي جهاد دا خو چې کلمه وای نو پس دا غینه ور دي دا شروع شي ها اجرونه او ثوابونه شروع شي نن ډیر ګران ده چې مونږه نظر اچو په دې خلق باندې په دې ماحول باندې چې دا توحید په خلقو کې راځي ډیر ګران څه زګه بدوته ګوري لانم په بد لګي موحدین په بد لګي چرته داغي په جمعات او داغي په کوسا تیریږي کنه او پیجنې دي کنه نو سات به تبد بد ګوري اذان سره به وګوريږي چې دا څه کې کنزل وو کې ها ان چې اوسړی او کې دیتا تمره بد ګوري تمره بدی شنابه څنګه ځکې مونږ قوم سره خیانت نکو ولې خیانت څه دی چې غي ځان مونږ نه کوي او عبادتونه کوي او مالی او عبادي بدني او هغه بربادي کی همونږ خاموش یو غږ نکو چې پرې نه نه الله دې مونږ دې خیانت نه وساتي مونږ واته اول عقیده خو مسله خو یو چې دا مخکې ده دا مخکې ده په دې اعتماد وکړه په دې باندې یقین وکړه چې بیا وخت درته میلاو شي نو کوه ځکه قرآن وایي سورې محمد کې نولسم آیاتو فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک یبن دا علم کې ګورود علم کې علم د دې کلمې علم کې چې لا اله الا الله دا به کله جزا مصیبت څخه کالو خان دا پسې به خبره یو مصیبت نه ده نو ها چې دی وی چې نل ملائکته حدیث وی لَتَزَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ دلا ملائک طالب علم توزر غړی مزي خوشاله شي الکه دا به ذاتيان تن غړی تاسو به خوشاله یې دا هو طالب علم ته وړی او طالب علم هغه دی چې هغه د هغه علم طلب کوي چې هغه د قران او سنت علم دی قرآن او سنت په خاړو چا به جنځنه صرف او نحو او اصول او دا به وي په نن رسو کې او طالبان را له ملائکو ته وزري وړي په دې باندې خو الله لعنت وایي خبره الټه کوي ګوره قرآن وګوره سوره بقره وګوره اولائک دغه حق چې پټ کړی دی کاتمین یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون الله په دې لعنت وي او څومره چې لعنت ویونکي دي ټول په دې باندې لعنت وي بیا ورپسې وي اولئک علیهم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین اجمعین د لاندې مجاهد لیکي رحمه الله تعالی چې دې کې د دریاب هغه میان د زمکه هغه حشرات هغه عمرال هغه په لعنت وی حدیث وی وی طالب علم لپاره میان په اوبو کې دعا غواړي او مارغان په هوا کې غواړي یا سړی ته دا څومره لوی دوکا ده دا چا کړی ده د دې بخانو مولانو ها په مطلب ندی په یو کړی یا چې دی وته نه ده خولي او شابه وی چې مونږ نه قضا نه شي وره ها مونږ په پاپان له سره کوي پینځه وخت مونږ له راځي او تکبیر الله لاندې کوي څنګه پیغمبر پاک ویلو چې تکبیرۃ الاولى خیر من الدنيا وما فيها شابه سمرلوی دوکا دا خیانت دی کل دے مو خیانتو ننکو مونگا صحیح شیخ یو خالقو تا چې الله موږ له دا امانت را کړې ده او دا تاسو ته رسو ځکه سبب هغه تپوس کوي زموږ نه دا داسې یو عظیم مقصد و چې د ټولو اعمالو توقف په دې باندې او ټول اعمال په دې موقوف دي که توحید یي و اعمال قبول دي او کنی نو اعمال نه قبلیږي دا څومره عظیم کار دی څومره نو چې دې مقصد ته څوک راجمع کیږي نو هغې د مبارکۍ لایق نه دي نو زه تاسو ټولو له مبارکۍ در کوم چې تاسو په دې تیار کې او په ډېره سخته باندې د ذاته حاضري کړې ده صرف د دې لپاره چې د دین خبره د توحید سنت خبره واوري ایمان تازه شي او د شرک او بدعت رد راشي ښه نو دغه زموږ د شوراګانو مقصد دی دا زموږ د پروګرامونو مقصد دی او ډېر خلق به وي چې تاسو پکې بله مسله نه کوئ خو بس دغه یوه مسله ده دا یوه مسله ده ویروره ته وګرځه په دې جماعتونو په دې جماعتونو باندې یو خو جماعتونه دي که نه په جماعتونو مو ګرځه او په دې جماعتونو مو ګرځه په دې اجتماعاتو مو ګرځه بغیر د اشاعت نه که د هر چا اجتماعي او خیر دی که موبایل له سره یې نو ډکوئ ابیا ځان ته ولګوه کېدی چې ما له چتا هغه وخت کې او خوب جوټه راکلي او د ده د خولې نه توحید نوم وتئ نه ډکې که ابیا ځان ته واوروه که تا پکې توحید نوم واورېده که تا پکې د شرک رد واورېده نو څه کوې په مونږ هم بند دی چې ستاسو بله مسله نشته خو دغه مونږ خلق یو چې دې ذکر کوو نور خلق خو خاموش دی مونږ بله مسله نه کوو مونږ دا کوو ځکه چې په دې باندې د ټول دین اعتماد دی او د ټول دین دار و مدار دی که نه چې دا نه وي نو عمل نه قبلیږي که شرک دی او که بدعت دی ها شرک خو ښکاره دی قرآن کې او بدعت ابن ماجه کې حدیث او پنځمه صفحه کې چې لا يقبل الله لصاحب بدعت صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا صوما ولا صلاة الله ذا بذاتي عمل نقبلي بس لا ذا شو نوز طول ملك بشرك و بذات كي پروتے تورا تیار دا او دا بای شاعت تا چده پا کہ نور را خطل دی نور را خطل دی او ته په دې باندې بدګڼې چې بل مسله وکړه بل وایې ته کوه مونږ خدای د دې لپاره پیدا کړی یو ښه دغه نورې مسلې ستاسو دي ښه او کله به وي یاره په تقوا باندې بیان وکړو ډېر زبردست کله به وي د صبر او د شکر په موضوع یې بیان وکړو ډېر او اصل هغه ځای له ناراضي مقصد له ناراضي نو ځکه موږ دا نشو پرې خوځې کار څومره خلق په تنګي او پریشانې او خپۍ ولې د دې خپګان هیڅ شی نه دی خدای الله خپګان ډېر دا هغې څه علاج نشته دا هغې څه موږ سره بل صرف دغه دی چې نن بیان کو خلقو ته نن بیان کو خلقو ته یو دا مقصد چې زموږ د ټولو پروګرامونو درسونو او اجتماعاتو هم دقه مقصد دی چې توحید او سنت سره محبت او د شرک او بدعت نه نفرت دا یو خلاصه ده بس دا به زموږ تر مرګه پورې دغه سي دویمه خبره دا ده چې زموږ د نوجوانان محروم دی نو د دې څه ترتیب جوړول غواړي او دې لزان له ورځ مقررول غواړي چری په دې کې په مختلفو موضوعاتو بیان بیانونه کوي. دا داسې یو شی دی چې په دې باندې څه وخت نه لګي د چانه په نور څه نه فوت کیږي. انور نور به قرآن سره شوق پیدا کیږي. د دغه څه ترتیب بکو چې دې هم په دې کې شامل شي. اجدا سے محروم پاتیش نبیا وا اخر دا مونګوم چې بیان نکونه دا مون په طالب ګیره کې ذکرې ګجرات کې نن جمعن بو او واخ کړه چې جمعه تاسو پرې خودنه نو باز جمعه تون کې بخیر خاموشي او خلق بخو اوازو کې چې به تاسو کو زمونږ امیر بوتوی خیر دی دا دروغ نه دی مونږ شاه منصور سره تعلق ساتو پس بیا به ځای به وکړو. کله به کې امام راپورته شو نو د نحوې اعتراض به وکړو په طالب باندې. مونږ ورته وایو مونږ خو طالبان یو او دغه کتابونه اوس وایو او ته پوخ مولای درسونه د درسونه د کړي او کافیه ته په یاد و یاد ده. نو دا په دې نه جو منونو کې ځکی په جو منونو کې ځکی هغه که دا مصیبت چې مونږه جو من جوړ کو نو مقابله کې بل جوړ شو پولیس به ځان خو هغه وخت ډیر په زور کې وکنه اوغی او بیا د جمعات مخی تطیری دو او اعلان بیک آواز بیکو شیر سرحد زند باد تاگه مولای آدو ما آغی توی میں لگیا وی تازو پزید داغی دا مطلب دی اغی خوان جمن نکی اغی پان جمن سپوئی گی وزا مونگ داروانی خوا نا آغی او دری سلور می آشتی و چلی دو نو ختم شو دغه یو طالب پکې جتا چا کرا وړې دلې او شرمې نه بدلا اړ ختم دا خدا خلق ښه او زمونږه چرې ز تر اخره پور نو دغه سماره دا چې مونږ شیخ القرآن را وسته او ګجرات کې او تاریخي تقریر وکړه. دا ترتیب خدای چې دا جوان نوجوانانو د دې تجربه وشي تاسو خبرې ما تاسو مخ کې وکړې نور خو څوک داسې نشته که نه. وآخر دعوانا الحمدلله.